जाऊं कहां तुम बिन, जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली, तुमको चाह के बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल, महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी, तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के,